Вы слухаеце радыё Свабода, у пражскай студыі Ганна Соўс. Хвіліну праз 15 дайджэст начной свабоды, а зараз перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Пётра Садоўскага. Ля мікрафону Александр Байчун. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Пётра Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзе. Будучы германіст і першы амбасадар незалежнай Беларусі 7 гадоў прабыў у сценах Менскай сувораўскай вучэльні, дзе сфармаваліся ўсе вартасці і комплексы інтэлектуала і рэмантыка. Цытата з ягонай кніжкі, выдадзеная днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Няўдалыя спробы стаць вайсковым медыкам, фінансістам, філосафам прывялі да поспеху ў германістыцы і славянскай філалогіі. Спадар Садоўскі вядомы сёння як кандыдат навук, дэпутат нацыянальнага парламенту, дыплемат, аўтар шматлікіх публікацый з нечаканай пастаноўкай праблемы і яе наступным вырашэннем. Вось і зараз Пётр Садоўскі застаўся верным сабе. Размовы пра фінансавы крызіс засланілі сабою дыскусію пра планаванае будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Не закранаючы пытання коштаў уласна станцыі, надзейнасці і рэпутацыі падрадчыка і геапалітычных вынікаў, тут мае месца відавочная далейшая залежнасць наша ад Расіі. Хацеў бы асобна вычленіць праблему утылізацыі рэшткаў адпрацаванага радыеактыўнага паліва. Тут варта адзначыць, што ў такіх краінах, як ЗША і Швецыя, адпрацаванае ядзернае паліва зусім не выкарыстоўваецца. А во Францыі, Вялікабрытаніі і Расіі яно перапрацоўваецца, што вядзе да павелічэння небяспечных адыходаў. Ядзерная індустрыя паўстагоддзя б'ецца над бяспечнымі тэхналогіямі утылізацыі, аднак пакуль беспаспяхова. І гэта, сярод іншага, з'яўляецца моцным стымулам развіцця антыядзернага руху ў розных краінах свету. Паводле МАГАТЭ, цяпер на планеце прыблізна 200 тысяч тонн адпрацаванага паліва. Яшчэ праз паўстагоддзя гэтая лічба вырасце больш чым удвая, што надзвычай актуалізуе праблему бяспекі. Як жа ставіцца да яе беларускае грамадства? Адказы шукала Галіна Абакунчык. Праблема утылізацыі ядзерных адкідаў у свеце вядомая і вырашаецца паводле адпрацаваных механізмаў. Для гэтага неабходныя значныя рэсурсы і адказнае стаўленне з боку ўрадаў краінаў. Аднак Беларусь у гэтым пляне можа стаць выключэннем, кажа ліквідатар чарнобылец з Гомельшчыны Васіль Сіліверст. Беларусь кажа, што ў салігорскіх шахтах, так гэта беспадстаўна, таму што Беларусь яна не падходзіць для утылізацыі по геалагічнаму ландшафту. Захараніцца, а через 20, через 50 год невядома, што будзе. Але ж тут праблема во што. Які тут можа быць і кантроль? Кантроль можа быць тады, калі грамадскі кантроль будзе. А грамадскі кантроль пока ў Беларусі ще не існуе. Яшчэ адзін чарнобыльскі ліквідатар, лекар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Маўчанін, днямі вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе вывучаў пытанне ядзернай бяспекі як старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусь». Ён таксама перакананы, што праблемы утылізацыі ядзерных адкідаў цывілізавана можна вырашыць толькі пры актыўным удзеле і кантролі з боку грамадства. Гэту праблему можна вырашыць, як гэта вырашаецца і ў Амерыцы, і ва Францыі, і ў другіх краінах. Пытанне павінна вырашаць не адна дзяржава, а дзяржава і ўрад павінны вырашаць з грамадскімі аб'яднаннямі. А калі будзе адзін ўрад, нічога добра з гэта не будзе. І я заўсёды гавару, што як можна будаваць станцыю, калі не вырашаюцца з такія пытанні, як сацыяльныя гарантіі, а калі што здарыцца, хто будзе ліквідаваць гэтыя наступствы, як будуць людзі абароненыя. Гэта пытанне вельмі важнае таксама. Пытанне патрэбна вырашаць толькі з грамадскімі аб'яднаннямі. Што тычыцца міжнароднага досведу, то грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі удакладняе. На сённяшні дзень праблема будаўніцтва канчатковых шахтаў сховішчаў, я падкрэсліваю, канчатковых, не часовых, стала фактычна тупіковай. Ні ў воднай краіне свету, за выключэннем Фінляндыі, дзе будаўніцтва пачалося на ўзроўні лабараторных доследаў у гранітных гротах на глыбіні пакуль што 300 метраў, нават не вызначана месца і не прынята рашэнне адносна будаўніцтва такога аб'екту. Найбольш галосна праблема вырашаецца ў Нямеччыне, дзе яшчэ дагэтуль не прынята канчатковае палітычнае рашэнне адносна развіцця ядзернай энергетыкі. Таму грамадскасці вядомыя тут усе драбніцы праблемы, якія абмяркоўваюцца ўжо каля 50 гадоў. А мы за адзін год усё тут вырашылі. Магільнікі ж застануцца для нашых наступнікаў на тысячы гадоў, калі не будзе знойдзена раптам тэхналогія перапрацоўкі смецця ў нерадыеактыўны матэрыял. Але тут, як кажуць, гэта яшчэ у дзіцячых штоніках ўсё гэта знаходзіцца праблема. Аднак слухаем далей даследаванне Галіны Абакунчык. Член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Мікічынка мяркуе, што праблему утылізацыі ядзерных адкідаў папярэджвае праблема самога факту будаўніцтва АЭС. У мяне ёсць аргументы, што я супраць будаўніцтва станцыі, я выказваў на ўсіх узроўнях, што гэта не энергетычная патрэбнасць, гэта проста кожнаму зачесалася ў адным месцы. Паўсіць ядзерную дубінку і махаць у цэнтры Еўропы. Пісьменнік Васілій Кавенка, які шмат даследаваў праблему наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, мяркуе, што пытанне ядзерных адкідаў перадусім можа стаць перспектывай для будучых пакаленняў. Адыходы гэтыя цёмны лес. Хоць бы яны прывялі прыклад нейкі, чыноўнікі ўрадавыя, якія не ідуць на кантакт з грамадскасцю, якія гэтага не абмяркоўваюць нічога нідзе. Яны самі ўсё вырашаюць, ўсё знаюць. Але калі ў нас будзе захоўвацца, то гэта на стагоддзі небяспека, калі ж будзе вывозіцца, то гэта таксама вельмі дорага. Нават Германію, калі з атамнай станцыі в нейкае іншае месца перевозіць гэтыя атамныя адыходы, то варту выстройваюць 10 тысяч чалавек з паліцыянтаў, каб чаго-небудзь не здарылася. Адыходы намнога робяць больш дарагой, неакупаемай гэтыя электрастанцыі на атамным палі. Я толькі шкадую, што ў нас такое верхаглядства ў гэтых пытаннях у нашай рэспубліцы, як і з самім будаўніцтвам атамнай станцыі. І зноў я хачу перабіць гэты сюжэт удакладненнем нашага грамадскага рэдактара Пётра Садоўскага. Нагадаю, ён быў першым амбасадарам незалежнай Беларусі ў Нямеччыне. У якіх кантэйнерах і якім шляхам будуць нашы ўнукі, не ведаю, можа, дзеці яшчэ, перавозіць ядзернае смецце ў Расію? Даю такую цікавую інфармацыю. Адзін нямецка-французскі кантэйнер, скарочана кастор, важыць тоны дзве, каштуе сотні тысячаў еўра. Хто кажа 400, хто кажа 600, ну, можа, камерцыйная тайна. Тысячаў еўра. Адзін такі кантэйнер будуецца некалькі месяцаў і едзе з французскага гарадка Ляг у нямецкі Горлебен, цяпер гэта прамежкавы склад у Ніжняй Саксоніі, прыблізна трое сутак. На адной платформе можна весці максімальна 12 такіх кантэйнераў. Апошнія 70 кіламетраў цягнік у Нямеччыне ахоўваюць прыблізна 10 тысяч паліцэйскіх. Уявіце сабе такую карціну. Як ад нас нешта некуды паедзе за Ўрал ці што. Галіна Бакунчык працягвае свой рэпартаж. Нагадаю, яна вывучала, як ставіцца да праблемы утылізацыі ядзернага паліва грамадская думка Беларусі. Старшыня камісіі ў пытаннях экалогіі і наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у партыі БНФ Юрас Мелашкевіч заяўляе, што ад пытання утылізацыі ядзерных адкідаў Беларусі не пазбегнуць ні ў якім разе. І гэта толькі малая частка праблемаў ядзернай энергетыкі, якія цяперашні ўрад Беларусі дамагаецца здабыць для цяперашніх і новых пакаленняў грамадзянаў краіны. Зараз ужо існуюць нарматыўна-прававыя акты нацыянальныя, дзяржаўныя, напрыклад, у Расіі. Радыеактыўныя матэрыялы замежных дзяржаў больш на тэрыторыі Расіі захоўвацца не могуць. Гэта згодна нацыянальнаму заканадаўству Расіі. Яны могуць браць толькі для перапрацоўкі, але Расія верне іх у Беларусь для таго, каб мы самі вырашалі, што з імі далей рабіць. Не зняты і іншыя складаныя і прынцыповыя пытанні атамнай энергетыкі, якія б'юць вельмі балюча па людзях і па эканоміках тых дзяржаў, якія бяруць на сябе цяжар атамнай энергетыкі. Я магу тут назваць у тым ліку і праблему з дэмантажом станцыі, бо гэта вялікая-вялікая праблема, якая не вырашаецца пакуль нідзе. Зусім нядаўна брытанцы абвесцілі пра тое, што гатовыя запусціць нацыянальную праграму па дэмантажу станцыяў, які вывелі з эксплуатацыі. Калі пабудаваць адну станцыю каштуе прыблізна 3-4 мільярды даляраў, брытанцы выплачваюць зараз 10 мільярдаў на дэмантаж станцыі. Так што можна казаць пра тое, што пытанне энергетыкі ядзернай, яно значна больш глыбокае, на больш шырокае, чым, напрыклад, тыя ж самыя радыеактыўныя матэрыялы, хаця гэта вельмі балючае пытанне. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Пятру Садоўскаму. Будаўніцтва так званых атамных магільнікаў у нас увогуле неяк выпадае з увагі грамадскасці. Ёсць Орхуская канвенцыя, міжнародная. Беларусь да яе далучылася. Гэтая канвенцыя мае на ўвазе, што калі ў краіне будуецца атамная станцыя, або ёсць нейкія іншыя установкі, якія выкарыстоўваюць энергію ядзерную, гэта могуць быць медыцынскія установкі, гэта могуць быць нейкія прамысловыя, насельніцтва мае права мець абсалютна дакладную адкрытую інфармацыю. І больш таго, гэта канвенцыя, яна гарантуе, што грамадзянін мае права звяртацца ў суд і тыя асобы, державные особи, которые должны давать эту информацию, забезпечивать населення, они несут за это отказность. У нас в Беларуси есть представительство Орхусской конвенции. Оно находится на улице Веры Харужей, там, где вот польская амбассада, где Привербанк, люди ведают. Людям повинны давать конкретную информацию. На просьбу громадского редактора «Тыдня» Петра Садовского журналистка Юлия Ромашевская звернулась за комментариями до белорусских науковцев. Юры Воронежцев, кандидат технічных наук, былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР. На сённяшні дзень сябра грамадскай ініцыятывы навукоўцы за без'ядзерную Беларусь. Ён распавядае пра досвід утылізацыі апраменінага ядзернага паліва ў свеце. Нигде в мире нет постоянных хранилищ, потому что представьте себе период полураспада, скажем, плутония, который вырабатывается в ядерном реакторе, 24 тысячи лет. Если даже хранилище рассчитано там на 200 лет, то что такое 200 лет по отношению к 24 тысячам? Кандидат физико-математичных наук Михаил Малько, ведущий науковый сотрудник Объединенного института энергетичных и ядерных исследований СОСНИ Национальной академии наук. Ягоный погляд на проблемы захования ядерного палива значно больше спокойны. То, что накапливается под час работы атомной станции, добрая, отпрацеванная технология, и вот ей володуют многие краины. Когда будет будоваться, допустим, атомная станция у нас же будет принята эта технология, нам же отбудуют под ключ. Як что дерабить? Проблемы ниякой нема. Что рабить, не ведают нават краины-ветераны развития ядерной энергетики. Пярэчить гэткому меркованию Юры Воронежцев. Даже такие страны, скажем, ветераны развития ядерной энергетики, как Великобритания, они отложили эту проблему даже законодательно, на 135 лет. После окончания работы реактора английского, значит, 135 лет по их законодательству проходит, прежде чем они окончательно загружают все, что там находится. Эта проблема не решена. В Беларуси она тоже, учитывая, что мы новички в этой проблеме, она абсолютно никак не будет решаться. Алеш, коли мы будем набывать ядерное палево неде, то и проблема его захования не наш головный боль, доводит Михаил Малько. Вот именно перевозка палива, это же, вы знаете, это называется не ядерная смесь, а это прессованное палево, которое стоит в основном в среднем 3 года у реактора. И потом ее вынимают, и оно спочатку заховывается в специальном бассейне, под водой заховывается. Покуль оно, вы знаете, не станет холодным. А тогда ее погружают и везут. И мы повинны отдавать это палево, потому что у им накапливается плутоний, который надзвичайно важный стратегический материал. Плутония робят бомбы атомные. Потому мы не можем даже его покидать у себя. Когда мы купляем где-нибудь палево, то купляем под наглядом МАГАТЭ, и за тем же под его наглядом повинны назад отослать в ту Украину, которая его створила. Потому проблемы для нас просто в том, что мы сами не утворяем ядерное палево, перевозка не представляет никакой абсолютно небезпеки. Потому никто, николи их и не поднимает даже зеленые на Заходе. На думку спадара Воронежцева, АЭС стане проблемой для будучыни Беларуси. Подарок, в кавычках, который мы даже не одному будущему поколению, а там 3-4 десятку будущих поколений собираемся преподносить, если, не дай бог, мы построим станцию. Михаил Малько лечит намер будовлю довольно рациональным. Я не лоббист атомной энергетики, вы разумеете. Но тут мы в таким становище, что уже абы прожить. Допустим, побудуют атомную станцию, допустим, привезут нам это палево, потом заберут его. Так это для нас проблем никаких нема. Дренно там, где добывают уран, слухайте, где-то заводы по выпрацовке ядерного палева. Там все эти радиоактивные проблемы будут там. По традиции, пропоную прокомментовать эти сюжеты передачи в целом громадскому редактору «Тыдня» Петру Садовскому. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вами. До новых встреч в эфире. На свете знайшли 3 матеріали, у яких можна заховувати атомні відкиди у спеціальних резервуарах. Гэта былые шахты, дзе здабывалася каменная соль, пячоры з як бы каменнай пароды з гліны і нарэшце граніт. У нас нема такого месца ў Беларусі, вот як лічаць спецыялісты з Захаду, якія супрацоўнічаюць з МАГАТЭ і спрачаюцца з ім, так сказаць. У Беларусі нема такого месца. У Германіі адна Баварія, там дзе гэтыя гліняныя шахты выбраныя, а Баварія, яна, як сказаць, упёрлася рогам і ні ў якую. Магільнік будуюць ужо на лабараторным узроўні толькі фіны. Адзіная краіна ў свеце, якая вызначыла месца. Беларусам треба на громадському узровні розпочати рух за об'єктивну інформацію. На сьогоднішній день виглядає, що прийдеться нам бути, видать, зеленими. Значить, треба організовуватися, здобувати інформацію і приймати рішення не кілейно на узровні там ніяких членів уради, ніякої там групи, за якою невідомо хто відказує. Жить нам, а нашим дзецям магільнікі вывозіць. І дзе ў дзецям, унукам? Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў Пётр Садоўскі. У пятніцу адбылася прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. Мой шыбалет» Пётры Садоўскага. Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши отгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. У эфіры агляд перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», даследаванне і рэпартаж, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 9 снежня гостем Юрася Бушлякова ў «Начной свабодзе» быў былы палітвязень Александр Баразенка. Цэнтральны суд Менску пакараў апошняга абвінавачанага ў справе 14 на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую ўстанову. Увечары пасля вызвалення з-пад варты Александр Баразенка ўзяў удзел у праграме «Начная свабода». Найперш хачу вам падзякаваць, што пагадзіліся на гэтую размову, пагадзіліся не зважаючы на вялікую стому, выйшаўшы пасля суду. Вы сёння сказалі пра сваё найпершае жаданне выспацца. Апошнімі днямі не выпадала паспаць? Так, не атрымоўвалася, бо былі вельмі вялікія эмоцыі, было чаканне прысуду, чаканне суду ўвогуле, і таму проста не мог спаць. Якога прысуду вы чакалі? Калі сапраўды я чакаў прысуду больш жорсткага. Я разлічваў, што будзе 2 гады, як і маім паплечнікам. А ў такім разе можна сказаць, што гэты прысуд, гэта ў нейкай ступені радасць, задаволенасць. Ну, прысутныя, дарэчы, на працэсе сёння сустрэлі абвяшчэнне прысуду воплескамі. Як вы сустрэлі? Не, безумоўна, такі прысуд немагчыма разлічваць як нейкую радасць, бо калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Таму прысуд будзе абскарджаны, просто разглядаю гэта як больш мяккі прысуд. Але гэта не змяняе яго сутнасці. Вас прызналі вінаватым па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Александр, скажыце, ці былі на працэсе сведкі, якія пацвердзілі вашу віну ў арганізацыі такіх дзеянняў? Не, ніводны са сведкаў увогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Самыя відэазапісы не паказалі нічога праціваправнага з майго боку і з боку маіх сяброў і людзей, якія былі на гэтым мітынгу ўвогуле. Ці маеце вы прэтэнзіі да суддзі, да таго, як вёўся разгляд вашай справы? Я маю прэтэнзіі толькі да беларускай судовай сістэмы, якая не з'яўляецца незалежнай. А хто з'яўляецца суддзёй, у такім выпадку ўжо не мае ніякага значэння. Напередадні мы гутарылі з вашым паплечнікам, таксама фігурантам справы 14, Міхасём Пашкевічым. Учора ён быў на судзе, і я папрасіў яго параўнаць працэс ваш і працэс у красавіку, калі судзілі іншых фігурантаў справы 14. Я пытаўся, ці ёсць якія адрозненні, і Міхась сказаў, што пэўныя адрозненні ён усё ж бачыць, казаў пра пэўную лібералізацыю, якую ён, напрыклад, заўважыў нават у атмасферы, что была у суде. Как вам здаецца, ці гэта быў хоць трохі мякчэйшы працэс, працэс усё ж з невядомым наперад вынікам, ці ўсё тут было абсалютна прадвызначана? Не, мне здаецца, што вынік быў ужо даўно вядомы, проста больш мягкі прысуд можна растлумачыць тым, што вельмі шмат часу прайшло і проста гэта выглядала б ўжо вельмі смешна, калі б яны паспрабавалі знаходзіць якія-небудзь доказы маёй віны, таму зрабілі больш мягкі прысуд. А атмасфера не была, мне здаецца, не была больш ліберальна, чым у прошлых працэсах. Напрыклад, у першы дзень суддзя і працаўнікі канвою пайшлі на правакацыю і запусцілі поўны зал нейкіх студэнтаў невядомых і ўвогуле не жадалі нават пускаць маіх родных, не кажучы ўжо пра прэсу і сяброў. З намі на сувязі ў Менску Александр Баразенка. Нагадваю, суд у Менску пакараў 20-гадовага Александра Баразенку годам абмежавання свабоды без накіравання яго ў папраўчую ўстанову. Александр, адрэкамендоўваючы вас, я сказаў, што вы студэнт Уроцлаўскага універсітэту. Што цяпер будзе з вашым навучаннем там? Дакладна, што будзе з навучаннем там, я не ведаю і зараз не магу адказаць на гэтае пытанне. Магу толькі гарантаваць, што вышэйшую адукацыю я ў любым выпадку атрымаю, але дзе гэта адбудзецца, у Беларусі ці ў Польшы ці ў іншай краіне, не магу зараз адказаць. Ці бачыце сябе ў палітычнай актыўнасці? Так, безумоўна. Гэты суд, гэты працэс яшчэ больш мяне натхніў на палітычную дзейнасць, на далейшую барацьбу. Як мінімум год у мяне ёсць, каб рэалізаваць сябе. А пакуль што рэалізаваць менавіта ў гэтай палітычнай актыўнасці? Так, бо ніякіх умоў для вучобы у мяне зараз не будзе з гэтым прысудам. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на мінулым тыдні сказаў, што акцыя прадпрымальнікаў, запланаваная на 15 снежня, пройдзе пад чыста эканамічнымі лёзунгамі і папрасіў палітычныя сілы не браць удзелу ў гэтай акцыі. Александр, ці вам не шкада, што з Анатолем Шумченкам вы былі сёлета ў студзені, былі якраз такі на той акцыі, якая абарочваецца для вас цяпер абмежаваннем свабоды? Судзіць Анатолія я не магу, я не той чалавек, але у той акцыі я быў не разам з ім, я ішоў туды не для яго, я ішоў для беларускага народа, я ішоў за свае ідэалы, за свае прынцыпы. Таму гэта яго заявы для мяне нічога не значыць зараз. Ці гатовы вы, скажам, пайсці на некую, уявім сабе, наступную акцыю і адстойваць тыя перакананні, якія адстойвалі, скажам, у студзені сёлета падчас той акцыі? Безумоўна, я не збіраюся спыняцца і буду далей працягваць працаваць у гэтым накірунку, так скажам. Што збіраецеся рабіць у першыя дні пасля вызвалення? Ну, апрача таго, што натуральна трэба выспацца, як мы ўжо казалі. Ну, выспацца трэба, сустрэцца з вельмі вялікай колькасцю людзей і проста падзякаваць ім за падтрымку, за тыя лісты, што даходзілі. Гэта было вельмі адчувальна. Сёння я, калі выйшаў, быў на эмоцыях, не знаходзіў ніякіх слоў, таму ў наступныя дні паспрабую з кожным сустрэцца і асабіста падзякаваць. Ну і, безумоўна, пабуду з сям'ёй. Гостем «Начной свабоды» ва аўторак быў Александр Баразенка. Доследы свабоды. Якую пенсію плаціць дзяржава людзям, чые асаблівыя заслугі прызнае? Чаму пры быццам роўным падыходзе адны атрымліваюць 300 тысяч, а іншым пашчасціла распісвацца за некалькі мільёнаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сергей Законнікаў не памятае памер сваёй пенсіі. Зразумела, паэт лунае ў аблоках, жыве рыфмамі, што яму да нашага, да зямнога. Але Сергей Іванович абяцае ўсё ж назваць суму, толькі спытаецца ў жонкі. Ліля, колькі ў мяне пенсія зараз? Каб дакладна, я заўсёды люблю дакладнасць. На сёння яна складае 547 тысяч 930 рублёў. Гэта пенсія звычайна, ну, у мяне яна можа трошку больше. Я ведаю, што ў многіх людзей пенсія не дацягвае нават і да 250. Паэт Сергей Законнікаў – лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, якую давалі яшчэ ў савецкія часы. А колькі Рэспубліка Беларусь абвясціла сябе спадкаемцам БССР, то прэмія